Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz kıyamet ne zaman kopacak? Kıyametin kopacağını her peygamber ümmetine haber verdi. İnananlar da bunu kabul ettiler. Bundan korktular. Önlem almaya çalıştılar. Her dönemde bir de inkarcılar bulundu. Allah Teala buyuruyor bizlere Mülk 25-26'da Bismillahirrahmanirrahim. Ve kulune meta hazer va'du in kuntum sadikin. Hemen hemen her peygambere aynı soru soruldu. Kıyamet ne zaman kopacak? Meta hazer va'du. Bu vaad edilen kıyamet ne zaman kopacak? İn kuntum sadikin, eğer sözünüze sadıksanız, doğruysanız. Yani inanmayanlara kafirler aynı soruyu her peygamber sordular. Eğer gerçekseniz, sözün doğruysa, burada bir nevi meydan okuma var burada. Yani hadi kıyamet kopsun bakalım demek istediler bunlar. Aynı soru Mekke müşrikler tarafından son peygambere de sorulunca Allah Teala şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Kul ya Muhammed'im size onlara haber ver. İlminde Allah. Bunun ilmi ancak Allah katındadır. Yani ne zaman kopacak? Bu bilgi, bu ilim ancak Allah'a aittir. Allah katındadır. Ve innema ene bana da gelince Nezir-i Mübin ve açık bir uyarıcıyım buyurdu. Demek ki kıyametin kopması ilmi, bilgisi, yetkisi ancak ve ancak Allah'a aittir. Peygamber de olsa, melek de olsa bunu kimse bilemiyorlar. Bu kıyametin kopma olayı da rastgele, yani şanslıcı değil tabii. Her şey Allah'ın takdiri olmuştu, her şey. Yani bir karıncanın bile hayatı, bitkinin de hayatı yazıldığı gibi lehim mahfuza. En büyük olay olan kıyametin kopması da bu da ezelde takdir olmuştu, belirlenmiştir. Mesela dünyanın dönüşüyle bir defa kendi ekseninde gece gündüz oluyor. Dönüş etrafına dönüyor, bir yıl oluyor. Güneş de tabi dolaşıyor galaksinin merkezinde. Bütün alemde her şey bir hareket halinde. İnsanların nefesleri sayılı olduğu gibi işte bunların dönüşü Allah katına sayılı belli bunlarda. Bunların bu sayılı olan dönüşleri tamamlandığı zaman kıyamet kopacak. Ama bunu ancak Allah Teala biliyor. Bir hadis-i şerif vardır. Hadis Cibril denir buna. Yani meşhur adı şeriftir bu. Müslim'de rivayet ediliyor. Bir gün Cebrail aleyhisselam Medine'ye mescide geldi. Üzerinde bembeyaz elbiseli vardı, tertemiz. Ve saçları da çok ama siyahmış saçları da. Peygamber yanına geldi, diş çöktü, oturup peygamber önüne. Peygamber orada bazı sorular soldu. Bunun tabi Cebrail olduğunu sahabeler bilemiyorlar. Yalnız peygamber bunu biliyordu. Cebrail aleyhisselam insan şeklinde. Hatta Hazreti Ömer şöyle buyuruyor. Bu gelen kişi uzaktan gelmesi gereken kişiydi. Onu içine tanıyan yoktu buyuruyor. Ama üzerinde yol esiri yoktu buyuruyor. Yani yolda güneş yapmış, tozlanmış, bunlar üzerinde yoktu. Bu Cebrail aleyhisselam peygamberimize önce imanı sordu. İman nedir diye. Sonra peygamber cevap verdikten sonra bu eve doğru söyledin dedi peygamberimize. Sahabeler şaşırdılar sahabeler. Sanki bir öğretmen, hoca talebesine soru gibi soruyor. Ondan sonra doğru söyledin diyor. Yine Cebrail Aleyhisselam ikinci soruna geçti. İslam nedir? Yine cevabını aldı. Aynı şekilde evet tamam doğru söyledim buyurdu. Yine tabi sahabe şaşırdılar. Kim bu yabancı diye. Sonra üçüncü olarak da ihsan nedir sordu. İhsan. Tabi bunların ayrıntısına geçemiyoruz tabi. Bir sohbetin ancak konusu olabilir bunlar. Son olarak şu sorusu sordu peygamberimize. Fehbirni ani saati dedi. Ya Muhammed bana dedi, kıyametin haber ver dedi. Kale, Peygamber Hazretleri, ben mesulü anha bir aleminin saili. Bakın peygamberin cevap vermişim burada. Sorulan kişi sorandan bunu daha iyi bilmiyor. Bak. Ben mesulü, mesul sorulan peygamberimiz. Sail, soran Cebrail Aleyhisselam. Peygamber ona böyle cevap verdi. Sorulan, yani kendisi, sorandan bunu dahi bilmiyor. Bu tabi peygamberin cevabı da sahabeleri çok şaşırttı. Kale. Cebrail Aleyhisselam bu zaman şu soruya geçti. Bana kıyametin alametlerini sayar mısın dedi. Peygamber buna orada iki alametini saydı. Peygamber burada. Bizim için bu önemli olan konu şu. Bunun için bu konuya girdik burada. Demek ki kıyametin ne zaman kopacağını peygamberimize bilmiyor. Cebrail Aleyhisselam da ikisi de bilmiyorlar, bilemiyorlar. Onların bilmediği bir şeyi tabi başka insanların melek bilmesi de imkansızdır. Kıyametin demek ki alametler olacak. Her şeyin bir alameti vardır. Hadiste geçtiği gibi namazın alameti de iman alameti namazdır. Yani bir insanın imanı var mı kalbinde, inancı yok mu bilemeyiz tabii. Bu gizli bir sırdır, hazinedir. Ama bunun dışarıya akseden, yükseden bir yönü vardır, alameti. Bu nedir? Namazdır. Mesela soba. Alev ses çıkarmıyor. Acaba yandı mı? Bir kişi soba eline dokunup bakar. Soba ısırmışsa, elini yakıyorsa demek ki ateş yanıyor içerisinde. Kıyametten önce de bazı olaylar meydana gelecekler bunlarda. Şimdi bakalım inşallah. Tabii hepsini saymamız imkansız. Yani bu aylarca sürer tamamını saymaya kalkışırsak. İnşallah birkaç tanesini sayalım. Biri Muhammed Suresi ayet 18'de. Velhamız buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. فَلْيَنْذُرُونَ اِلَّا سَاتَ اَنْ تِئْتِهُمْ بَغْتَةً. Onlar, yani inanmayanlar, ancak onlar kıyamet kendilerine birdenbire gelmesini bekliyorlar. Fakat cae eşratuha. Halbuki alametleri geldi, Allah buyuruyor. Demek ki alametleri ne zaman gelmiş? Bu ayet-i kerime geldiği zaman gelmiş demek ki. Nedir bu da? Son peygamberin gelmesi, en büyük alamet budur efendim. Son peygamberin gelmesi. Burada aklımda bir soru takılabilir. Aradan bu kadar bin geçtiği halde ama kıyamet kopmadı aklımıza gelebilir. Kıyamet olayı evrensel bir olay. Yani insanın tarihine ilgili değil kıyamet olayı. Çünkü kıyamet insanın başına kopmayacak kıyamet. Bütün alemi kapsayacak. Yani cennet hariç, arşal hariç kıyamet bütün alemi kapsayacak. Bunun için bu alemlerin ömrüne göre, hatta meleklerin hayatına göre bu 1400 küsur senelik bir zaman saniye bir gelmez bile. Kısa bir zamandır. İkincisi, peygamberimiz tabi son peygamberdir. Eğer o gelirse hemen kıyamet kopması gerekseydi, o zaman peygamberine gerek kalmazdı. Demek ki peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin peygamberliği devam ettiği sürece kıyamet kopmaz. Ancak onun peygamberliği artık inançlar azalır. İnsanlar yoldan çıkarırlar. İslam yaşanmazsa o zaman gelir burada kesinir tabi. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de şöyle buyurdu. Peygamberimiz orta parmağıyla şahat ikisini birleştirdi. Şöyle buyurdu. İki parmağına kadar yaklaşınca ben geldim buyurdu. Hadis-i Şerif Müslim'de Hadis-i Şerif'de. Demek ki Peygamberimiz biri yan yana böylece. Bunlar yan yana durunca kıyamet kopmuyor. Yani Peygamberimizin peygamber yaşandıkça, onun getirdiği halk ise yaşandıkça kopmayacak böylece. Ama biri gitti mi arkadan kıyamet kılıyor böylece. Evet, bu kadar yakın bunlar. Bu tabii bir sınır yok bununla bizim ölçümüzde. Ancak elhamdülillah İslam yaşandığı sürece kıyamet de kopmayacaktır. Ama yaşanmaz tabii, kıyamet de gelecektir. Eğer kıyamet yakın olmasaydı Allah Teala peygamberimizi son peygamberle göndermezdi. Ki Mevlam bir Ahzab suresinde velâki Resûlallâhi ve hâtemen nebiyyin. O Muhammed Aleyhisselam Hazretleri Allah'ın Resulüdür, peygamberidir ve hâtemen nebiyyin peygamberlerin de sonuncusudur, hâtemidir buyur Aleyhisselam Hazretleri. Eğer kıyamet daha çok zaman olması gerekseydi başka peygamber gelmesi üzere tabi gerekirdi. Kıyametin kopacağı tabi kesin. Eski dönem insanlar, eski çağ insanları kıyametten kopmasını onlara kabullenmiyorlardı. Onlara göre güneş, ay, yıldızlar haşa ilahtı onlara göre. Ama çağımızın insanı artık güneşli olduğunu anladı. Böyle. Yani bir atom yığından medene gelen bir maddeler bunlarda. Tabi zamanla onların ısının biteceği de, ışığın gideceği de artık kesinleşmiştir. Yani çağımızın insan artık kıyamete kabulleniyor. İnanmayanlar da. Bunu kabulleniyorlar. Yalnız tabi ne yapıyor bazı bilim adamları? Acaba güneşin ne kadar daha devamlı enerjisi diyorlar. Yani hidrojen helyuma dönüşünü. Ne kadar hidrojen var, atom var, onun hesabına kalkışıyorlar. Halbuki Allah Teala dilediği anda bu bilen tükenecek, birdenbire tükenecek. Kıyametin gelmesi insanlar önleyemezler. Bu tabii kopacak. Yalnız yapmamız gereken bir şey varsa ki kıyametten önce, ölümden önce Allah'a dönmek. Kıyametin alametleri çok. Yani buna tam sayıya bile girmezler. Bunların en açık olanı güneşin battan doğması olacak. O zaman da tevbe kapısı kapanacak. Tevbeler kabul edilmeyecek. Hadis-i Şerif Müslim'de buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri men tabe kalbine tanışmış min bahri biha. Kim ki güneş battan doğmadan önce tevbe ederse tevballah aleyhi Allah'ın tevbesini kavuşacak buyuruyor. Güneşin battan doğma olayı bu tabi bilimsel olarak eğer açıklanabilirse o zaman bu alamet olmaz, mucize olmaz bu. Bunu insanlara bu sırrı çözemeyecekler. Bunu zamanda insanlara bilemeyecekler. Ancak şu olacak olay, 3 gün güneş hiç görünmeyecek. Hava açık olacak, yıldızlar görünecekler, güneş görünmeyecekler. İşte ilk güneşin görünmeyeceği sabahı, sabah namazı kılanlar bakacaklar ki güneşin doğma vakti geldiği halde güneş doğmuyor. Gökyüzü yıldızlara dolu, her taraf zifir karanlık. Bakın o zaman anlayacaklar ki bunlar herhalde güneşin batma doğmadan gelecekler bunlar. Buna bir korku olacak, panik olacak, heyecan olacak. Herkes evine eşine koşacak. Namaza kalkmayanları kaldırma çalışacaklar. Herkes en yakınını, oğlunu, kızını, gelinini, anasını, babasını, eşini, kimse kalkmayan da varsa. Fakat onları namaza kaldıramayacaklar ama. O kişi Allah bir kafes verecek onlara. 3 gün devamlı böyle olacak. Ondan sonra, 3 günden sonra güneş battan doğacak. Fakat çok kalmayacak. Sonra kaybolup tek yerine dönecek, oradan doğacak. Güneşin batın doğmasıyla birlikte artık tevbe kapısı da kapanacak. Ondan sonra tevbeler kabul edilmeyecek. Ve ayet-i kerime buna destek, ayet-i kerimede Rabbim buyuruyor En'am ayet 158'de. Yevme ye'ti, o geldiği gün, ayet Rabbike, Rabbin ayetleri geldiği zaman la yenfe nefsen imanıha. O zaman kişiye iman da fayda vermeyecek. Bu tabi kıyametin en açık bir alameti olacak. Bunun dışında alametlerin birkaçını sayalım inşallah. Biri Müslümanların garip olması olayı. Bahd-i Şerif'te, Müslim'de, Tirmizi'de, İbn-i Amece'de buyuruluyor. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, İnnel İslam'e bede gariben. İslam dini garip olarak başladı. Mekke mükerremede Peygamberimiz İslam'ı tebliğe başlayınca tabi garip olarak başladı. Önce bir hatun, Hatice annemiz. Sonra Hazreti Bekirler, 3-5-10 kişi falan derken çok yavaş, ağır ağır ve baskı altında İslam orada doğmaya başladı. Ve siyudu gariben. Böyle Aleyhisselam Hazretleri yine ileride İslam yine garip olacak. Nasıl garip olacak? Kim ki İslam'ı yaşamak istiyorsa, ibadetinde, yaşantısında, giyiminde, her şeyinde bunlara kötü muamele yapılacak bunlara. Bunlar kendi öz vatanlarında garip olacaklar. Yani örtülü bir kız istediği okula gidemeyecek, istediği yere giremeyecek, namaz kılan ki istediği makama gelemeyecek. Demek ki gerçek Müslümanlar, İslam'ı yaşamaya tam Allah için azmedenler, bunlar kendi ülkelerinde, kendi vatanlarında bunlar garip olacaklar, aşağılanacaklar. Fakat Peygamberimizin bunlara bir müjdesi var ama. Buyuruyor Allah'ın Resulü Aleyhisselam Hazretleri, Fetuba lil guraba, buyuruyor Resulullah. Fetuba, ne mutlu ne mutlu o gariplere buyuruyor. Demek ki garipsenmemek için, aşağılamamak için ya da dünyayı için açılan saçılanlar, namazdan kopanlar, dinden kopanlar, onlar dünyada geçici bir zaman için biraz rahatlayacaklar, belki öyle görünecekler ama fakat Allah katına demek ki bu gariplerin sevabı da çok mu çok büyük. Bunun için Müslüman kardeşlerimiz, tabii erkek olsun, hanım olsun, üzülmesinler. Peygamberimiz bunlara özel müjdesi var. Bunlara var. Yine ayetlerin bazıları, alametlerin bazıları da Hadis-i Şerif Hakim'de insanların başına öyle bir zaman gelecek ki bunları öz yapmaya çalışacağım inşallah. Hadis-i Şerif uzun biraz. Yani şurasını okuyayım. Levbeka hacerun mines semai. İnsanların başına, üzerine öyle bir zaman gelecek ki o zamanda gökten bir taş yere düşse. Mabeka il ala alemretin faciretin. Yani ahlaksız kadınlar, fuhuş yapan kadınlar o kadar çoğalacak ki bunlar, Peygamberimizin burada deyimiyle gökten bir taş atılsa o taş yere düşmeyecek, bir kadına hesap edecek orada böyle. O kadar bunların sayıları da çoğalacaklar. Demek ki hem de yakında Allah korusun zinada, açıkça işlenecek ve bunu yapan hanımlar da ne yazık ki sayıları çok ama çok fazla olacak sayıları da. Yine hadis-i şerifte buyuruyor aynı şekilde bir zaman gelecek ki insanların hepsi faiz yiyecekler. فَاِنْ لَمْ يَكُلْ اَسَابَ مِنْ قُبَارِهِ hadis-i sonra geliyor. Eğer o dönemde o zaman insanları açıkça faiz yemeseler bile onlara da bunun tozu bulaşacak. Yani zina ve fuhuş ve riba yani faiz. Faiz ve fuhuş ikisi bunlar çok çoğalacaklar. Ne yazık ki tabii burada yoruma gerek yok. Herkes bunu biliyorlar. Ne yazık ki Müslüman kardeşlerimiz bile artık şöyle böyle diye kendine kandırarak buna bile bile bulaşıyorlar. Ve bu arada bir de kredi kartı, bir de o kadar musibettir Müslümanlar için böyle buna bulaşıyorlar. Bu da nedir? Kıyametin alametidir. Yine alametten birisi de hadisi okuyayım inşallah. Fî hâzil ümmeti hasfün ve mezhun ve kazfün. Bu ümmette üç şeyde bedene gelecek. Üç şey ümmette. Ümmet kim? Müslümanlar mı? Hayır. Bütün insanlar ümmettir. Çin olsun, Amerika olsun, Avrupa olsun, Afrikalı olsun. Kim olsa olsun. İnsanların tamamı peygamber ümmetidir. Hepsi de böyle. Çünkü peygamber son peygamberdir. Herkese gönderilmiştir. Şu farktaki inanmayanlar ümmeti davete kalıyorlar. İnananlar ümmeti icabette olmuş oluyorlar. Demek ki insanlığın başına şu üç hal gelecek felaket. Biri hasfün vaziyetler batacaklar, bazıyla batacaklar. Adalar, kıtalar, şunlar, bunlar, ülkeler, şunlar, bunlar. Tabii nasıl Allah Teala bunları bilir, Mevlam bilir. Ama depremle mi, su ile mi, bunu Mevlam bilir. Bazı yerler batacaklar. Ve meskun, insanların yüzleri insan kılığından çıkacak. Yani göründüğü zamanlar insana benzemeyecekler. Yüzlerin nuru gidecek. Abiren böyle domuz maymun gibi haralacaklar yüzleri. Ve kasfün ve insana başına bir de gökten taş yağacak taş. Ne zaman olacak bunlar şimdi? İza zaharetil kayyanü. Şarkıcı kadınlar çoğaldığı zaman. Vel me'azifü. Çalgı aletleri çoğaldığı zaman. Üşrübetil humuru. Ve içki içili zamanda. Humur insana sarhoş eden. Tabi katı olsun, sıvı olsun fark etmiyor. Bunlar gerek uyuşturucu madde, alkol madde olsun. Bunları çok içirmeye başlayınca, yani her tarafı bundan sarınca ve müzik aletleri de her tarafa girince ve şarkıcı kadınlara çoğalınca bu üç şey de arkasından başlayacak. Yani nerede bundan daha çoğunluksa oradan felaketler oradan başlayacaklar. Bunların biri demek ki müzik aletleri. Peygamber zamanında def vardı, def. Def etrafında çıngıra falan yoktu. Düz bir defti. Bu da bir haberleşme olarak kullanılırdı o zamanlar. Genelde peygamberin emri vardır. Nikahta def ilan deriz. O zamanki nikah evlenmeler hemen çabuk olurdu. Günümüzdeki gibi efendim, söz merasimi, nişan törenleri, şunları, bunları, gelin almaları, davetiye bastırmalar, ıvır zıvır yoktu o zamanlar. Çok basitti. İki tarafın ailesi ya da erkek kadın anlaştı görüşlerini bir konuşurlardı. Hemen o iş oluverirdi bence. Hatta bazen öyle olurdu ki mesela bir gün peygamberimize bir kadın geldi Medine Münevvere'de mescide. Kadın içindeki aşk varmış. Aşkı Resul derler. Peygamber aşkı. Kadın peygamberde doyamıyor. Tabii kadınlar da meşte geride olduğu için de bu kadının geriden baka baka peygamberde doyamıyor. Evine gidip uyuyor mu geceleri? İçinde aşk acısı yakıyor kendisini. Beşte geldi. Cemaatin iş erkek arasında. Artık kadın her şeyini attı kenarıya. Ya Resulallah. Ben sana hibe ettim hepsini sana. Yani bir şey istemiyorum. Beni nikah alır mısın? Kadın yalvardı. Ayakta kadın orada bekliyor. Peygamberimizin kadının tek isteği peygamberimizin zevcesi olabilmek. Yani peygamberimize yaklaşmak peygamberimize. İşi yanıyor. Fakat peygamberimiz eline değil bu konu tabi. Peygamberimiz şöyle bir önüne baktı. Epey durdurdu. Cevap vermeyince kadın oturdu bu sefer. Tabi kadın ümitsizliğe kapıldı. Kadın bütün hayalleri söndü. Üzüldü kadın. Orada sahabeden biri çıktı. Dedi ki ya Resulallah, eğer sen bu hanımı almayacaksan bunu bana ver ya Resulallah. Buyurdu. Peygamberimize peki verecek mihrim var mı? Kadın karışmıyor ama şimdi. Kadın teslim oldu peygamberimize. O kişi de ama o kadar fakirmiş ki evine gitti. Evinden böyle bir zerre bir şey de bulamadı hiç. Evi çırçıplak evi. Yok ya Resulallah bir şey. Sonra peygamberden şunu buyurdu. Bildiği sureleri öğretmek koşuluyla peygamberin nikahına verdi. Bu da bunu aldı hemen kadını eve götürdü. Tabi nikahı aktarıldı burada. O zamanlar bu gibi olur çok olurdu o zamanlar. Mesela erkek kadın şu bu anlaşırlardı. Hemen nikahı aktarıldı meşritte alıp götürürdü be kendisini. Fakat bunlar tabi komşu tarafından görülünce belki bir başka şey çekilebilir bunlar. Bak filan kişi kadın da eve geliyor. Derekten bu önermesi için peygamber şöyle buyurdu. Kim ki böyle elinize kapına def vurun defe biraz böyle. Yani burada eğlenme olduğu bilinsin derekten böylece. Günümüzde tabi müzik aletleri artık kanser gibi toplumu sardı yani. Yani günlük yaşam müzik oldu. Gürültüyle çalışanlar bile. Zaten beyinden dayanmıyor gürültülere. Ki beyin istihbarat ihtiyacı var. Yine müzik çalışırsa müzik devam ediyor. Arabası yola gidiyor. Yine müzik. Öğle yemeğine oturuyor. Yine müzik. Akşamı oturuyor. Yine müzik. Yani yatay müzik yatıyor. Müzik kalkıyor onlar böylece. Bu nedir işte? Demek ki bir alameti. Alameti bu da böyle. Fakat tabii bir de bunun daha beteri var. Tehlikelisi var. Bu da nedir? İbadetin müziğe dönüştürülmesi Allah korusun. O daha tehlikeli bundan. Günümüzde ne yazık ki İslamcı diyen bazı kesimler müzikle ezgi mezgi adı altında ilahi söyleniyor. İlahi tabii bir insan sözüdür, böyle şiirdir ama kelimeler orada, kelimeler böyle. Allah ismi geçiyor orada. Bunlara geçiyorlar. Bir de bunun da aşıldı artık da sahibat-ı şerifeler büyükler söyleniyor. Geçenlerde bir adıya da geçerken bir yerde şöyle kulağıma ilişti. Ya Müslüman zaten kendi birisi, zavallı birisi Kur'an mealini okuyor. Okuyuşu güzel. Gayet tempolu güzel okuyor, meali okuyor. Ayette durunca arada müzik çalıyor. Böyle, dan dan dan dan böylece. Allah korusun. Yani bu da nedir? Kur'an artık müziğe dönüştürmek o zaman bu küfürdür. Küfür Allah'a korusun. Yani kafir olmak da Allah'a korusun. Böylece. Yani bir insan Kur'an'ı müziği çalarsa, söylerse vallahi dinden çıkar bu kişi Allah'a korusun. Böylece. Bunun için yani bir insan müzik çalmaya mecbursa o zaman şarkı çalsın. Daha eftar. Ama ilahi buna karıştırmasın buna. Bir de demek ki alkol içkiler, uyuşturucular bunlar çok kullanılınca ülkelere batacaklar. Nerede bunlar çoğunluktaysa ama depremler şunlar batacaklar bunlar. Bir de burada taş yağması. Gökten taş yağar mı acaba? Biri Kur'an'da açıkça bildiren bizlere Lut kavmi ile Ebabil kuşların yaptığı taşlanma meselesi vardır. Önceki Lüt kavminin batması, onlar üzerine taşların yağmasıdır. Taş yağdı Lüt kavmi üzerine. Bu da artık insanlığın bildiği bir gerçek bu da. Çünkü bütün dünya bugün kabul ediyor ki Lut diye bir göl var orada böyle. İsim onun ismini taşıyan. Lut gölü vardır orada. Bu ismini anılan bir göl var orada. Yani suyu acı mı acı, kötü bir suyu var. İçinde canlı balık bile yaşamıyor. Orada yaşayan Lut kavmi, ki başyeri Ashamedi, başyeri başkentleri, bunların da ahlaksızlığı cinsel ilişkide, eşcinsellikti bunlarınki de. Lut Aleyhisselam'la uğraşıyor bunlarla. Tabi dinlemediler. Azgınlaşınca bunlar Rabbim depremde verdi, gökten buna taş da yağdı. En son Aleyhisselam'ı da kaldırıp ters kurdu yerlerini. Orası bir göl oldu arası. İkinci olay, Ebrehe ordusu geldi Kabe yıkmaya Yemen'den. Daha Mekke'ye girmeden önce bir mola verince Rabbimin izniyle, emriyle kuşlar geldiler denize. Kızdeniz, Ciddi tarafından kuşlar geldiler. Ebabil denen kuşlar. Şöyle kırlangıç gibi falan, öyle bir o tip tek kuşlar. Bunlar geldiler. Her kuşta üç tane taş vardı. Bir taş ağzın gagalarında. İki de ayaklarında. Bunlar geldiler. Taşı yere bıraktılar. Taşın hiçbiri boşuna gitmedi. Her bir mutlaka bir isabet etti. Taş başından isabet eden taş böyle alttan çıktı. Nasıl oldu bunlar? Şimdi gökyüzünde, yani bilimsel bakınca gökyüzünde tozlar var gökyüzünde. Gökyüzünde gazlar var. Hepsi var gökyüzünde. Yani kimyasal birleşim. Allah bunu değil de bunu çeviriyor böylece. Peygamberimize gelen ayetlerin her birine karşılıkları Mekke müşrikleri. Yani şu gerçeğe bakalım işte. Peygamberimize gelen her sureye, her ayete Mekke müşrikleri karşılıklar. İnkar ettiler bunları. Yalnız Elem Terekev suresi gelince hepsi susmuş oldular. Bunu kabullendiler bakınız. Kabullendiler bunu. Demek bu da gösteriyor ki bu olayda olduğunu herkese de biliyorlar efendim. Bir an taş gönü yağdırır bunların üzerine. Ayrıca bir de İtalya Milano şehrine yakın Pompei şehri vardı. Orada işte Vezüv Yunan Dağı fışkırdı oraya. Onlar da taşlar yağdı. Bizde taş yağdı. Onlar da o şekilde öldüler bunlar. Demek ki Allah-u Teala Mevlam gökyüzünden taş indiriyorlar. Bugün hala yeryüzünde gökten gelen taşlar var. Biri Doğu Çin'de. Büyük taş. Ziyade herkes görüyor mümkün. Doğu Sibirya'da. Bunlar bu şekilde burada. Allah Teala yani dilediği zaman gökten taş yerini yağdırıyor insana başına da. Yine hadisleri okuyorum inşallah. Hadisleri Buhari'de, Müslim İbn-i Mace'de hadisleri. Hulü Aleyhisselam Hazretleri La tekumu saati hatta kıyamet şu zamanlara kopmaz. Ne zaman kadar? Hatta yübeldar ilmi ilim alınacak. Yeryüzünde alim kalmayacak. Onların yerine çıkacaklar. Tabi cahil çıkacaklar böyle. Ama o çıkan cahiller öncekileri beğenmeyecekler bakınız. Yani şu gerçekler hepsinizde oluyor. Oluyor böylece. Demek ki gerçek ilim alınacak. Gerçek alim kalmayacak dünyada. Azına tabundan sayılır tabi. Azına azına bunlar gidecekler bunlar. Bunun yerine gelen cahiller, elinde günümüzde mikrofon alan kişi ne yapıyor günümüzde? Eski müştehit artık beğenmiyorlar bu noktada. İmam-ı Azam kim diyorlar? İmam-ı Şafii kim diyorlar? İleri gidiyorlar. Bunlar sahabeyi dışlıyorlar. Daha ileri gidiyorlar. Haşa peygamber dışlıyor bunlar. Efendim Kur'an'a göre din İslam böyle böyle. Nedir bu? Allah korusun. Gaflet, cehalet tabi bunların bir kısmında art niyeti bunlar böyle. Yani İslam'ı içten yıkmaya çalışanlar, işe giren böyle zındıklar, içten yıkmaya çalışanlar ayetleri şunlara, bunlara da böyle ters yorumlayarak bir sakız gibi çiğneyerek bunları, ezerek, büzerek bunlar İslam'ı yozlaştırmaya çalışanlar, cahil cüryalar bunlar. Tabi bu da insanlar için bir imtihandır, fitnedir. Yalnız bir geç unutmayalım. Allah Teala'nın gerçek ihlaslı kullarını kimse kandıramaz. Şeytan bile olamıyor. Şeytan bile şunu söyledi. Anne sen ihlaslı kullarım buyurdu. İbadekel muhlasin buyurdu bakın. İlla ibadekel muhlasin. Ya Rabbi dedim, bu Adem'in yüzünden beni lanetledin. Cennetten kovuldum. Rahmetten kovuldum. Her şeyin helak mahvoldu, bittim. Ben intikam alacağım bundan buyurdu. İnsanları azdıracağım buyurdu şeytan böyle. Hepsini azdıracağım. Ama şeytan bir noktaya geldi ki, çok bilinç tabii şeytan, dedi, ancak senin ihlası kullarını onları azdıramam buyurdu. Yani iblis bu. Şeytanın başı. Adam Aleyhisselam'ı kandırabilen kişi onda. Aldatabilen kişi. Böyle dedi. Demek ki günümüzde de ne kadar sapıklar ortaya çıksalar da, İslam adına konuşsalar da tabi gerçekte İslam'la aslında ilgi yok onların kendilerinde. Yani İslam'ı yaşamayanlar, yani emin olun abdest namazı olmayan kişiler bunlar. Yani aile İslam girmeyen kişiler bunlar. Sırf bazı akademik ünvanına sığınarak bazı art niyet kişilerin de böyle tabi yardımıyla bunu ne yapıyorlar? İslam bozmaya çalışıyorlar. Ama şu gerçeği unutmayalım ki Allah'ın gerçek ihlaslı kullarını kandıramazlar. Kim ki ihlaslı değildir dinde, kim ki dinde samimi değildir, İslam tam bağdaşmamıştır, kaçamak arıyordur, onlara bir kulp olur bunlara. Yapıştırır bunlara. Hadislere başta dönüyorum inşallah. La tekumu saati, kıyamet kopmaz. Hatta yukbedal ilmi, ilim alınmadıkça. Ve tek süre zelazili, çok yeryüzünde zelzele olacak. Yani bu hadis-i şerif Buhari'de, Müslim İbn-i Mace'de hadis-i şerif. Bu kadar sahih hadis-i şerif. Ve tek süre zelazili, çok deprem olacak. Sık sık olacak. Yani her tarafında ama. Neden? İnsan hepsi ümmet-i peygamber. Yani Çin'de olacak, Japon'da olacak, Türkiye'de olacak, Amerika'da olacak, her olacak, deprem olacak. Ve burada tek süre geliyor. Yani çok ve sık olacak zelzeleler. Ve tekarebe zamanı, zaman da yaklaşacak. Öğle ikindi, akşam yası, hafta, gün, ay, yıl çok çabuk geçecek. Günlerin zaman belki de kalmayacak böyle. Ve tezerül fitenü, ve çok da fitne meydana çıkacak. Fitne, kaos, kargaşa çıkacak. Ve süreli hercü ve katli çok da terör olayı olacak. İnsan öldürülecek. Öldüren kişi ne öldüğünü bilmeyecek ama. Öldüren neyi öldüğünü bilmeyecek kişi kendisini. Yani çok ölüm olayı olacak, terör olayları olacak, fitne olacak, kargaşa olacak, huzursuzluk olacak. Ülkeler bu şeyle karma karışık olacaklar. De tabi neden bunlar? Önceki bunun başı nedir? Gerçek ilmin kalkması böyle. Gerçek alimlerin olmaması yeryüzünde. İnsanın tam uyandırılamaması. Tabi bunlar engelleyecek tabi bunlar tabi bunlar da. Yadış Şerif okuyorum Şirli Hakim'den. Yekün fi ahir zaman ibadün cehalün. Ağır zamanda Allah'a kulluk etmek isteyenler cahil olacaklar, cahil. Yani Allah'a kulluk etmek isteyecek. Aklınca, tekvaca yaşamak isteyecek ama cahil olduğu için yani zararını, ziyanını ölçemeyecek bana. Yani tekvalık yapayım derken Allah'a kulluk etmek çıkar içinden. Ve kurra'u fesakatun, alimler de fasık olacaklar ahir zamanda. Bundan sonra doğal dengelerin bozulma ilgisiyle ilgili ayet-i kerime bakalım inşallah. Doğal dengelerden sonra bozulacak. Neden bozulacak? İnsanlar yaratılış amacının dışına çıkınca, mesela bir iş sahibi, iş veren eleman alır. Her elemanda bir görevi vardır. O iş yapması gerekir. Eleman yapması görevini ne olur? Tabii dışına atar onu. Atar bunu da. Allah insanı neye yarattı acaba? Bu soruyu soralım kendimize. Yani insan kendini yaratmadığına göre, İnsanın yaşam elinde olmadığına göre, ki insan denen var mı? Şüpheden yönetemiyor insan. Yedi göğerten Mevla Rabbimdir. Demek ki yaratılış ama dışına çıkılınca ne olacak? Yeryüzünde doğal denge bozulacak. Ayet-i Kerime, Rum Sûresi ayet 41'de. Rahim. Zahra'l fesadü fil ber vel bahri. Allah Teala buyuruyor. Karada, denizde. Fesat. Nedir fesat? Bir şeyin bozulması. Öyle fesada gitmiş, ifsat olmuş. Mesela et bozulur. Nikah bozulur mesela. Nikah fasit denir bana da. İşte karadaki verim gidecek. Karadaki hava bozulacak. Kirli hava olacak. Ve denizde de kirlen olacak denizlerde. Tabi dolayısıyla da tatlı su da kıtlı olacak. Yani ağır zamanın en büyük felaketi burada aşağıda başlıyor aslında. Yani içme suyu kıtlığı başlayacak. Tabi bu konu çok geniş de bizim için önemli olan bir de Fırat suyu vardı. Fırat suyu. Hadis-i Şerif Buhari'de var. Onu şimdi burada nakletmeyeyim burada. Onun üzerine çok büyük savaş olacak. Yani içme suyu kıtlı olacak. Yani petrol geri plana kalacak. Araba çalışması mı? Yeter ki bir bana su bulabilir insanlar. O duruma gelecek. O duruma insana gelecekler. Ama denizde kirlenecek muhtemelen. İçinde canlılık azalacak. İçinde. Doğal denge kaybolacak. Toprağın verimi gidecek. Hava kirlenecek. Ya havada mesela şimdi oksijen var, karbondioksit var. Biz ilgili olarak. Azot gıda ile ilgili olarak. Rabbim burada bir denge kurmuş Rabbim burada. Doğal denge. İnsanlar, hayvanlar oksijen alıp da karnı sürüyor, havaya veriyorlar. Bu böyle devam ederse ne olur? Tabii oksijen azalır, karnı çoğalır. Ama Rabbim denge var burada. Bitkiler bak, bitkiler. Bunlar ne yapıyorlar? Bunlar da birini alıp öbürünü veriyorlar. Bak, yani karnı alıyorlar bunlar, oksijen veriyorlar bunlar. Hatta karbondioksit havada çoğalınca okyanuslar bunları alıyorlar böyle. Alıyorlar bunları da. Fakat zaman gelecek ki artık bu denge bozulacak ama. Denge bozulacak. Peki nasıl bozulacak bu denge acaba? Bunun sebebi var mı? Sebebi var. Bir mâkesebet eydin nasip bakın. İnsanın eliyle bu iş olacak. Allah Teala nimeti geri almak kullarından. Allah'ın yarattığı doğa doğadır. Yani denizler tertemizdir, akarsular pırıl pırıldı, yıldızlar tertemizdir, hava tertemizdir, toprak bereketli boldur. Allah bunu değiştirmez. Nasıl olacak bu? Bir ma kesebet eydin nasi. İnsan eli yaptıkları ile bozacak bunlar böyle. İşte kimyasal silahlar, artıklar, şunları, bunları. Günümüzde mesela biri de foşetler mesela, foşet meselesi. Eskiden bizim çocukluğumuzda herkesin bir zembili olurdu. Zembil derlerdi böyle. Hatta bir atasözü vardı. Zembil, içindekini sembil derlerdi böyle. Yani konu başı görmesinler. Kişi durumu iyidir. Çarşıya pazara gitmiştir. Güzel bir şey almıştır. Ama bir anda vardır ama. Onu görmesinler. Herkesin bir zembil vardı böyle. Pazara giden, çarşıya giden zembile giderdi. Hasırdan ölme saplı zembil olurdu. O getirirlerdi. Tabi bunlar zamanla kalktı, yerine file çıktı, file. File tabi daha felaketti file böyle. Daha felaketti, balık ağları gibi bir şeydi. Her şey görünüyor böyle, her şey görünüyor. Görmenin bir zararı var mı? Var tabi ya. Bir şu, yetimler de var. Yetimler de var, fakirler var, garipler var. Kişi alıyor fileyle getirirken, kıpkırmızı elma, o güzel buzları, muzları, şunlara, bununla yiyecekleri, ona göre imreniyor kişi bunlara böyle. Onların hakkı kalıyor bunda. Bir de göz değmesi kalıyor böyle. Göz değerse o da insana zarar verir böyle. Günümüzde bunlar da tabii battı yerine çıktı foşet foşet. Nedir foşet muhteremler? İşte doğayı kirleten en büyük felaket bu muhteremler böyle. Yani bence en büyük felaket foşetten kaynaklanıyor. Tüketim çok aşırı çünkü bunda. Yani her yerde böyle. Köy kasabasında bu tüketim, muazzam tüketim var. Kim nasıl olsun, boşuna konuyor. atıyor bunlar tabi doğaya. Bunlar çürümüyor toprakta bunlar. Ancak güneşler, o da kimyasal madde dönüşüyorlar. Hava kirletiyorlar bunlar da. Bakın Mevlam bize buyuruyor Kur'an-ı Kerim'inde. Buyuruyor. Ahir zamanda zaman gelecek. Doğal denge bozulacak. Karada yerin gücü gidecek. Ve hava kirli olacak. Denize kirlenecekler bunda. Neyle olacak bunlar da? İnsanın elleriyle olacak bunlar da. Yine şişeler. Yani plastik şişeler. Efendim gazoda şunlar bunlar plastik şişeler. Tabi geri almıyorlar bunlar da. Almıyorlar bunları da. Bunlar da ne oluyor? Doğa atılıyor bunlar da. Bu da aşırı tüketim bunlar da böyle. Aşırı tüketim bunlar da. Peki kıyamet yaklaşırken alametleri açık meydan çıkmışken yani Kur'an haber veriyor bunlar. Hadis bunları bildiriyor. Acaba insanlar biraz dönecekler mi acaba insanlar? Ne yazık ki hayır muhteremler. Ayet-i Kerime Enbiya ayet 1. Rabbimiz buyuruyor. İtilinnâs hisâbühüm ve hüm fî gafletin mûridûn. İktarebellinah hesab. İnsanlara hesap günü artık yaklaştı artık. Yani artık kıyamet yaklaştı. Arkadan tabii mahşer ve hesap başlayacak böyle. İnsanlar için hesap günü yaklaştığı halde ve o insanlar fi gafletin gaflette. Mûlûdun haktan kaçıyorlar. Ne kadar demek ki alametler bilirse de Kur'an bu açıkça bunları bildiriyor. Hadis bunları bildiriyor. Durum böyle ki insan ne yapıyor insanlar? Yazık ki Allah'a dönüş yapamıyorlar. Yani hakta yine kaçıyorlar. Bir de kıyamet depremi olacak. Kıyamet depremi. Az evvel hadis-i şerifte geçti. Depremler çoğalacak. Bunlar bölge bir olacaklar bunlar, bölge olacaklar. Deprem bir felaket bölgesi olunca biraz daha hafifliyor. Ona başkalarına yardım gidebiliyor. Uçaklar, şunla, bunla yardım gidebiliyor bunlara. Fakat dünyada genel kapsamlı deprem olunca o zaman kim kime yardım edecek muhteremler. İşte Had suresinin ilk ayet-i kerimesi bize bunu bildiriyor, Mevlam bildiriyor. Ve Mevlam şuna başlıyor. Ya yunasü teku rabbeküm bakınız. Ey insanlar Rabbinden korkun Mevlam buyuruyor. Ya eyyühen nasü teku rabbeküm. Ey insanlar. Burada ilginç bir şey var burada. Müminler gelmiyor. İnsanlara geliyor bence. Neden? Bu deprem herkese kapsayacak işte bence. Yani müminler gelmeyecek bu. Yanın Türkiye'de olmayacak bu. Bütün yer kapsadığı için ister Budist olsun, ateist olsun, ister Hristiyan Yahudi olsun. Ne olursa olsun, Mevlam buyuruyor. Ya eyyühen nasi, ey insanlar hepiniz. Rabbinizden korkunuz. Nedir korkusu? Rabbi emrine asi olmayınız. Yani fuhuşu önleyin, engelleyin. Böyle. Açıklığı aşırı önleyin. Zaten her şey önce bir alt yapısı vardır. Fuhuşun şu an neye bağlıdır? Alt yapısına bağlıdır. Önce çıplaklık, soyunma. Bu nedir? Fuhuşa giden bir yoldur. Efendim ben kalbim temiz. Hayır, olmam bir şey. İmkansızları bu. Neden? İnsanların fıtı, doğası bunu kabullenme muhtemelen. Kabullenmez bunu. Mesela örnek verelim. Bir kişi çiçekleri seviyor. Herkesin bir de sevdiği bir çiçek türü vardır. Böyle bir kişi bir sevdiği çiçek türünü ister kendi bahçesine yetiştirsin, ister saksıda balkonda olsun, isterse komşu balkonda olsun. Fark eder mi? Etmez. İnsanın sevdiği şeyi görünce hatta yoldaki insan dönüp bakar çiçeğe. Yine bir meyveyi seven kişi de hele ağaç üzerinde meyveyi görünce. Kişi mesela yolda gidiyor kişi böyle. Bakıyor kiraz zamanı, kıpkırmızı kiraz ağacında. Ne güzel gidiyorum bakar böyle. Şeftaliye bakar böylece. Demek ki insanın yapısında, doğasının fıtratında olan istekler ne varsa, bu istek nerede olsa olsun kişi aynı şekilde duyar bunu böyle. Çiçek ister balkonda ister bu komşu balkonda olsun fark etmez. İşte erkek kadının ilgisi bunun gibi muhteremler. Bunun gibidir böyle. Bir erkek hanımına bakma muhteremler böyle. Efendim hanım evli olabilir. Ona bakma muhteremler. Bir erkek böyle açık, saçık, çekici, celbedici başka bir hanımı görünce ona mutlaka bakar. Yani bakmaması çok ama çok zordur. Çok tekvalık ister. Allah hukusu ister çok bakmaması için. Kişinin zorlaması gerekir. Yani doğasında vardır ama o kişinin böyle. Yani bir insan evliya da olsa, tabii gençse, şehvetiyse kişi, evliya da olsa onun doğasında bu istek vardır. Yani evliya da ekmek yer. O da su içer. Bu da bunun gibidir. Ancak ne yapar evliyullah? Allah korkusu tekvali ile kendini korumaya çalışır. Tabii böyle olmayan kişi ne yapar? Ne kadar eşi de olsa, şusu busu olsun, elinde olmadan irade dışı mutlaka bakar muhtemelen. Yani kadın da erkeğe bakar, erkek kadına bakar böylece. Bakar bunu. İşte bu açılma, saçılma meselesindedir. Bu fuhuşa götüren yolun altyapısı budur. İslam bu işte, İslam emri örtülmedir. Örtülü ne olur? Cinsel denge düzene girer. Aile yolsa korunur muhtemelen. Cinsel denge bozuldu mu, aile yolsa yıkılır muhtemelen. Çocuklar gittim kalıyor sokaklarda böyle. Mevlamız buyuruyor ayet-i kerimesinde, ey insanlar, Allah bilir, ey insanlar, hepinizden Rabbinizden korkunuz. Ona asıl olmayınız. Arkadan Mevlam buyuruyor bizlere depremi. İnne zelzeleti saati. Kıyametin zelzelesi, yani kıyamet depremi. Allah bilir. Kıyamet depremi. Bu dünya kapsayacak. Nedir bu? Şeyün azim. Allah katında çok azim, korkunç bir şey bu. Kürü arzı kaplayan deprem olacak. Ayetin devamında Mevlam buyuruyor. O anda çocuğu emziren kadın unutacak çocuğunu deprem olunca. Uzun süre deprem sürecek. Uzun sürecek. Kadın unutacak çocuğu atacak böyle. Hamile olan çocuğunu düşürecek. Düşürecek ama kimse hiçbir kadının çığlığına dönüp bakmayacak muhtemelen böyle. Mevlam buyuruyor, veteren nasi sükara. İnsanları sarhoş gibi göreceksin, sarhoş gibi. İnsanlar sersemleyecekler böyle. Buralım olacak böyle. Çok olacak insanlar. Tabi bu depremden sonra artık yeryüzünde hayata tadı gidecek muhtemelen böyle. Onun kanıtısı olacak yeryüzünde. İnsanlar sükara böyle, sarhoş gibi. Dengesi bozuk, yürüyüşü bozuk, konuşması bozuk, zihinsel yapısı bozuk insanların bir evham olacak, korku olacak, bir panik olacak insanlar da dünyanın tadı kalkacak. İşte Mevlam buyuruyor, bugünler gelmeden evvel Allah'a tövbe etmek. Peki müminler de aynı şeyi burada görecekler mi müminler de? Allah Teala bu konuda bizlere elhamdülillah bir garantisi var Rabbim bizlere. Kim ki Allah yolunda yürürse Rabbim Allah der, inanır ve sümmestakamu uygulanırsa Allah'a yürürse Mevlam bize elhamdülillah burada garanti veriyor. Ne korku var ve üzüm var böylece. Yani deprem olurken de o gerçek müminler fazla korkmayacak Rabbim'den. Bilecek de ki bunu sana Allah bunu sallıyor. Allah Teala sallıyor onu efendim. Ve depremden sonra da artık yeryüzünde çok yerde artık helak olacak kariyeler, ülkeler. İsra ayet 58'de Mevlam buyuruyor. Ve min kariyetin nahnu mühlikuha. Mevlam buyuruyor. Ve min kariyetin Ne kadar karya, karya şehir anlamına geliyor. Ne kadar şehirler, kasaba, il, ilçe ne olursa olsun varsa onları her meramlara helak edeceğiz, helak. Kable yevmil kıyameti, kıyamet kopmadan önce. Ev muazzibuha azaben şedida. Ya da korkunç bir azap olacak bunlara. Bazıları depremle, selle, şununla bunu olurlarken bazıları da hastalıklarla ve iç savaşlarla. İç savaşlarla böyle. Tamamen merkezi sistem çökecek ülkelerde. Bir kargaşa olacak, terör olacak. İç savaşlar olacaktı Allah korusun. Artık bütün ülkeler bu şekilde batın başlayacaklar. Kâni zâlike. İşte bunlar fi kitâbi mestûrâ. Hepsi bunlar kitapta, levhamızda yazılmıştır buyuruyor böyle. Hatta bazı müfessirler bunu açıklar bile bunları. En son Medine. Helak olacak. En son Medine. En son. Ondan önce Kabe yıkılacak. Habeşistan'dan gelen bir ordu bunlar Kabe'yi yıkacaklar. En son Medine harap olacak. En son Medine harap olacak. Müfessirler hatta burada bunlar varsa sayılır bunları da. Mesela işte Bağdat, Şam, şunlar nasıl helak olacak bunlar? Hep sayılır bunlar. Kim depremle, kim su baskınıyla, kimi düşmanla bombalanarak helak olacaklar. Şunlar bunlar olacaklar bunlar da. Şimdi mesela günümüzde bazı ülkeler depreme karşı önlem almaya çalışıyorlar. Depreme karşı. Bu neye benzer bu? Alması gerekir mi? Gerek tabii bu. Normaldir. Kul tedbir alır, takdir Allah'ındır. Bu normaldir bu. Yani bu şuna benziyor. Mesela bir insanın yüksek tansiyonu vardır. Hemen tansiyon çıkıverir. Bu kişi aklını oraya takar. Kafanı takar, oraya takar böyle. Yani bu kişi ölümü oradan bekler. Hep bunu ilgilendirir. Devamlı tansiyon ölçer, ölçtürür, işte ne yapmam gerekiyor, hep bununla uğraşır, uğraştır. Bu kişi tansiyondan korkar, ölüm oradan bekler. Ama onun ölümü belki kalptendir, belki beyindendir, belki böbrektendir, belki trafik kazasından. Yani çok kişiler var. Mesela bu Marmara depreminden buradan kaçanların çoğu da başka şekilde öldüler böyle. Depremde öldüler bazı öldüler bunlar da. Bunun için bir ülke halkı depreme karşı dayanıklı binalar yapsalar da, önlem alsalar da ama ne olacağını Allah Teala biliyor. Bakın ki Mevlam buyuruyor. Kâne zâlike. Bak. Her ülkenin batışı fil kitabı o kitapta, levh-i mahfuzda mestura yazılmış, satılanmıştır. Efendim. Yani bunlar yazılmıştır buraya. İşte ahir zaman fitneleri, alametleri, tabi bunlar pek çok daha bunlar var. Mesela Deccal var, işte daha az var, şunlar bunlar da var böylece. Biri de Müslümanların Yahudilerle savaşları da var muhteremler. Bu da elhamdülillah bizim için iyi bir müjde bizim elhamdülillah. Böyle bir savaşta olacak. Yani Yahudilerle İslam arasında olacak. Şu anda Yahudi ile Filistin arasında, daha önce Araplarla İsa arasındaydı. Şimdi bu daha da kısaldı. Kısaldı böylece. Şimdi Yahudi'nin içinde tek şeyi kaldı, Filistinler. Hatta işte Hamaslar kaldı şu anda Yahudi'ye karşı. Tabi bu böyle o gitmeyecek. Yani zaman elhamdülillah bu bir Yahudi-İslam savaşı olacak. Olacak. Hatta bir Yahudi taşın arkasına sipere saklansa taş haber verecek. Ya Müslim arkamda Yahudi onu öldürecek böyle. Faktülü diyecek böylece. Yani taş konuşacak. Nasıl konuşacak acaba? Ben bilemiyorum. Ama olacak mı? Olacak mı? Olacak mı? Efendim bunu tabii akıl bir kabuller mi o şekilde? Mübarek insan küçük bir alet. Teypler şunlar bunlar silen bilgiler var böyle şey böyle. Hem görüntü var hem konuşuyor. Bir cep telefonu neler var cep telefonunda efendim? Yani kulun yaptığı küçük bir teknoloji cihaz bakınız. Takır takır konuşuyor. Görüntü de veriyor. Hepsi bunları veriyor böyle. Kul yapmış bu şekilde. Demek ki Rabbim izin verince O zaman taş konuşacak böylece. İran'da Yahudi devlet oradan kalkacak ve Siyonizm çökecek. Olmazsa dünya böyle rahatlayacak orada biraz böyle. Ama ne yazık ki kısa sürecek muhtemelen. Kısa sürecek. Tabi ondan sonra işte İsa falan gelmeler, onlar bunlar falanlar da var böylece. Yalnız bugün dünya fitnesinin başı, özü her taş altında Siyonizm var muhtemelen böyle. Her de bu arada böyle. Yani Siyonizmin bütün amacı dünya egemenliği kurmaktır. Bugün Siyonizm Amerika'yı kullanıyor. Zavallı Amerika. Koca Amerika. Bütün her şeyini kaybediyor. Dünyadaki böyle egemenliğini hepsini kaybediyor Amerika. Saygınlığını kaybediyor. Ya destek olmaya kalkışıyor. Halbuki Yahudi'nin amacı o değil muhtemelen. Yahudi'nin amacı daha böyle Osmanlı'yı kullandı. İspanya'da geldi Türkiye. Osmanlı geldi. İngiltere'yi kullandı. Şimdi Amerika'yı kullanıyor şimdi. Elinden geçerse hepsi de egemen alacak bunlar aslında böylece. Bir kısa anlatayım Yahudi'yle ilgili inşallah. Yahudi inancına göre bir Yahudi olmayan birisiyle otursa, konuşsa, alışveriş yapsa ya da yürüse onunla komşu yaparsa. Eğer bu Yahudi Yahudi olmayan kişiyi orada bir zarar veremezse ona göre günah giriyor. Mutlaka bir zarar vermesi gerekiyor inancına göre. Onlara göre en üstün ırk Yahudi ırk onlara göre. Eğer dilese bu Yahudi dilese Yahudiler diye Yahudi olur şimdiye kadar o böyle. İmkanları geniş imkanları var. Ama onlar Yahudilerin sınıf tutuyor böyle. Irk tutuyor böylece. Bir gün Hazreti Abdullah bin Ömer Hazretleri giderken meydan dışında tam da Yahudilerle karşılaşıyorlar. Tabi beraber gidiyorlar, konuşuyorlar. Hazreti Abdullah bin Ömer, Hazreti'nin oğlu Abdullah yani. Sahabe içerisinde genç sahabedir ama sahabenin fukahası. Yani fıkıh ilminde sahabeye fetva veren kişi. O kadar İslam inceliğine vakıf olan kişi. Bilinçli kişi. Hazreti Abdullah biliyor ki Yahudi inancına göre Yahudi'nin kendisine bir zarar vermesi gerekiyor şimdi yürürken. Hep dikkat ediyor. Yani konuşurken acaba kelime şey yuvarlıyor mu? Ne yapıyor? Hep ona bakıyor. Bir şey bulamıyor hiç böyle. Ayrılma zamanı geliyor. Tutuyor elini Yahudi'nin. Bana hak helal diyor Yahudi'ye. Neden? Benim için günah girdin sen şimdi burada. Hayır girmedim. Günah girdim. Nasıl günah girdim? Bak şu kadar yer mesafeden yol yürüdük beraber işte. Konuştuk, anlattık, gezdik buraya kadar. Sen bana bu arada bir zarar vermen şart inancınıza göre. Sen bana bir zarar veremedin, bu için günah girdin sen şimdi. Yani gülüyor. Yok ben diye yapayım yaptım diye günah girmedim ben diye. Yapayım yaptım. Söyle diyor. Yok söyleme. O bir sırdır. Hazreti abla kuvvetiymiş. Tutuyor adam bilenden seni bırakmam diyor. Tevrat hakkına, Musa hakkına diyor. Bana söyle diyor. Bana ne yaptın diyor. Bir şey yapmayacağım diyor. Bu ölmek istiyorum ben diyor. Bakıyor Yahudi kurtuluş yok. Şöyle diyor. Ya Abdullah diyor. Baktım diyor. Çok ama çok zekisin diyor böyle. Her tarafın bilinçli böyle diyor. Sana bir şey yapamıyorum diyor. Ancak şunu yapabilirim diyor. Arasında yerde kaldım diyor. Senin gölgene bastım, hakareti gölgene bastım böyle diyor. Yani bir şey yapayım diyor. Ben kendimi kurtardım diyor. Bir Yahudi firması kibrit yapmaya karar vermiş. Kibrit yapmaya. Kutu kibritlerinden. O güne kadar ne kadar kibrit varsa dünyada varsa bunun hepsinden daha üstün kalitede kibrit yamalarında başlamak istediği fabrika sahibi. Topluyor Yahudilerin bir kısmını, mühendisleri, bu işi anlayanları. Ben böyle işi yapmaya karar verdim. Kibrit yapmaya. Yalnız diyor, şimdi piyasada kibritler diye hemen çakmıyorlar böyle diyor. Yani adam bir çakıyor diyor, da atıyor bunu diyor. Tekrar akıyor, atıyor diyor. Aşağı yukarı diyor, yani kibrit kutusu üçte biri diyor, üçte ikisi boşa gidiyorlar diyor. Bizim kibrit kalite olacak diyor. Çaktı yanacak. O zaman diyor bizim satışımız azalacak ama diyor böyle. Ne yapalım ki diyor. Hem de kaliteyi bozmayalım. Üstün kalite bizde olsun. hem de diye satışımız diye azalmasın. Ne yapalım buna? Daha fikir söylüyorlar. Bakın biri şunu söylüyor. Yahudi mühendisinin biri. Efendim diye. Kutunun iki tarafı aynı yapan. Aynı tarafı böyle diye. Bakan kişi anlamaz hangi taraf bunun başı böyle diye. Bunun çoğu aşağılar diyor. Bunun çoğu dökülüyor böyle diye. Çoğu bunu anmaz Eyüp yerden diyor. Bu şekilde yaparız bunlara böyle diye. Yani Yahudi milleti tabi ister onlar Müslüman olsunlar. Tabi isteriz insanlar, ister muhteremler. Ama olmazlar bunlar. Onlar olmazlar bunlar. Demek ki eğer konuştuğu, görüştüğü, iş yaptığı kişiye bir zarar vermese günah girer. Muhakkak ki mutlaka bir ufak bir şey yapması gerekiyor bunlara böylece. Allah Teala yardım etsin Müslümanlara, hepimiz inşallah muhtemelen kardeşlerimiz. Önümüzde tabii kıyamet olayı var. Bu kopacak bu. Belki önleyemezler bunu. Önleyemeyecek de bu. İnşallah bizler İslam'ı yaşamaya çalışalım. İnançla, bil fiil yaşamaya çalışalım. Peygamberimizin fetuba dediği, o garipli olmaya çalışalım. Lillahi Teala Fatiha.